सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। इक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। इक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, अरे खुद में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। कहीं आसी कहीं तो हो, कहीं बल्ले डाया, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। ये सुनोगे के गो रे बहुत अंधेरी होगी। मेरे आका का गुलाम क्या कहता है, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल, वहां सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। अपना दामन तो गुनाहों से भरा है एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, बस इसी नसरे हशर शफाअत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी।